Dnešní den bude úžasný a tady je důvod proč. Protože dnes všechno, co musíš udělat, je být sám sebou, ale taky buď sebevědomý, to je důležité. A zajímavý, komunikativní, přístupný, ale především buď sám sebou, to je to hlavní, to je to podstatné. Buď sám sebou, buď k sobě upřímný. Se nebo jestli se ti bezdůvodně začnou potit ruce a ty s tím nebudeš moc nic udělat, ať budeš dělat cokoliv, protože se ti potit nezačnou. Takže nevím, proč to tu vytahuješ, protože se to nestane, protože akorát musíš být sám sebou. Ale ani se tím nebudu trápit, protože to není jako tenkrát. Nebude to jako tenkrát, když jsi měl super šanci seznámit se se v loni na koncertě Jazzbandu, kdy jsi pak čekal, aby si s ním mohl promluvit a jak byla skvělá. A chtěl se stvářit, jakože to máš na háku, jakože ani neznáš její jméno. A ona by se představila a ty bys byl jako, počkej, sorry, neslyšel jsem tě, Chloe. Říkala si, že se jmenuješ Chloe. A ona by byla jako, ne, jsem Zoe, říkala jsem Zoe. A ty bys byl jako, aha, víš, já jsem myslel, že jsi říkala Chloe, protože já jsem teď hrozně busy. Ale nakonec jí nic neřekl, protože se zbál, že máš spocené ruce. I když zas tak spocené nebyly, teda dokud se začal bát, že jsou spocené, tak se ti z toho spotili. No a tak si je strčil na záchodě po ten sušák. Ale pak byly dál spocené a ještě tomu byly dost. Takže ty jsi včera večer prostě rozhodl, že nebudeš jíst? Ne, já neměl jsem hlad. Jsi v posledním ročníku střední školy, měl bys být schopný objednat si večeři, když jsem v práci. Já se to přece udělat online. Nemusíš s nikým ani mluvit po telefonu. Vím, že nerad telefonuješ. No. OK, ale to není tak úplně pravda, protože kreditka má po expiraci, pamatuješ? Říkal jsem ti to. No takže musíš zaplatit přímo tomu, kdo to doveze a on ti musí vrátit peníze a musíš tam stát a je ticho a on počítá drobné a když něco... Právě na tomhle máš pracovat. S doktorem Shermanem mluvit s lidmi. Víc s nimi v kontaktu, ne se před nimi pořád schovávat, za to. Máš pravdu, budu se víc snažit. No, však já už budeš. Proto jsem ti domluvila zkusku s doktorem Shermanem už na dnes odpoledne, vyzvednu tě hned po škole, ano? Vždyť už se mám zkusku příští týden. No, napadlo mi, že bys si to možná hodilo trochu dřív. Píšeš ty dopisy, které po tobě chce? Dopisy sám sobě, pro povzbuzení. Drahý Evne Hansen, dnešní den bude úžasný a tady je důvod proč, píšeš je? Začal jsem jenom psát, dopíšu ho ve škole. Dopisy jsou opravdu důležité, zlato pomůžou ti získat sebedůvěru, víš, začít žít. Možná. Opravdu si nepřeju, abys další rok trávil pátek večer doma u počítače a tvrdil mi, že nemáš žádné přátele. Já taky ne.